Al-Jawari dogoji, Al-Kunnasi wirnito todi. Rai jumraabe gande bu no maaki wonde ma di ko faanda e di ko planete ji wondi e taraade nange nge hidi warna lawol kadi rewa hidi rewa e dum hidi taro nge do nange e sayji go tawa hidi yaltiti e sayji go tawa hidi wirniti reno yaltiti gol majji on ko wanya kode di yaltitirta muti be gande go ma jogi be alaaji go ndari dum dum ma jogi be faamuji fi majji hare no andi sayji di yaltata ko say hombo di waawto yiade kono fo mu hare no yiwata non ko wanya kode di haynorta hare buni wonde mako di woni ko faanda do wala ugusim mi wondiri bil hunnasi di wondi e taraade ma wobe kadi wi'a di mutaydi al jawari dogaydi Al kunna si wirni tokati. Ana fay go tawadi yalti, fay go tawadi yaltita.